บวชทั้งทีเอาดีให้ได้คนที่มาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะสอบถามเคยบวชมาไหมถ้าเป็นข้าราชการลามาบวชแล้วก็สึกไปรับบวชแต่ถ้าคนที่บวชมาได้10พรรษา20พรรษาถ้าสึกไปแล้วมาขอบวชอีกหลวงพ่อจะไม่รับเลยคือบวชมา10พรรษา20พรรษาก็ยังเอาตัวรอดไม่ได้และกลับมาบวชอีกมันก็คือเก่านั่นแหละยังมีหลวงตาองค์หนึ่งบวชมา20กว่าพรรษาสึกไปมีครอบครัวภายหลังนี้ก็มาบวชอีกมาบวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสารวันมาบอกว่าอยากจะได้เงินสร้างมูลนิธิให้คณะสงฆ์หน้าที่อุปัชฌาย์ก็ยกถวายหมดแบกเงินไปทีละ 2-3 แสนและยังไม่พอใจยังไปสร้างเหรียญก็มานั่งขายเหรียญตัวเองหลวงพ่อก็ว่าเอาไปขายโน่นกาฬสินธุ์ของท่านเด้อเครียดหาว่าหลวงพ่อไล่ก็เลยหนีไปเดี๋ยวเนี้ยประนามวัดป่าสารวันกูไม่ไปเหยียบมันอีกแล้ววัดป่าสารวันหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนฝูงมันเกลียดขี้หน้าเพราะขัดผลประโยชน์เขาใครจะทำอะไรมาซื้อมาขายนี่ขัดขวางถ้าอยากเป็นพ่อค้าสึกไปค้าเสียให้มันเต็มที่อย่ามาอาศัยผ้าเหลืองเป็นพ่อค้าพ่อขายอยู่นี่มันไม่ดีหรอกหลวงพ่อนี่เตือนหมู่หลวงพ่อก็เป็นคนที่มีพื้นเพอยู่ในระดับต่ำๆการศึกษาก็น้อยตระกูลก็ต่ำเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็เตือนหมู่ว่าพวกเราเนี่ยบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มันเหนือคนทั้งหลายถ้าเราอ่อนข้อแล้วจะเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของชนชั้นปัญญาชนได้เด็ดคำนี่แหละเตือนหมู่กันอยู่หลวงพ่อมานั่งวิจัยคนอยู่นี่คนระดับที่มีฐานะดีมีการศึกษาสูงพวกเนี้ยสละมาบวชแล้วรู้สึกว่าจะเอาจริงพวกคนระดับกลางๆนี่ก็พอใช้ได้แต่หากว่าคนระดับที่มีการศึกษาต่ำฐานะด้อยเข้ามาแล้วพอได้รับความสุขลืมตัวเพราะฉะนั้นคนอีสานเราโดยทั่วไปเนี่ยพากันยากกันจนเพราะได้ดีแล้วลืมความหลังพอมีอะไรขึ้นมาหน่อยมีรถยนต์รับส่งคนโดยสารจากอำเภอไปบ้านนอกมีลูกมีเต้าไม่มีใครเรียกลูกตัวเองว่าอาเซียตัวเองเรียกเอาเอง